بیا دا دخمن تر کالا تاو طالب فوزونا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا پو مرکزونو یه کاری کاری وارونا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا ظلمی واری گیلہ کستوری پاکا جگڑا دا استقلال دا پو غالی مانو کانی اوری زکا بایلا لئی مورال دا ظلمی واری گیلہ کستوری پاکا جگڑا دا استقلال دا زکا بایلا لئی مورال دا دا ناٹو والو خونسا شوی ارمانو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا دا ناٹو والو خونسا شوی ارمانو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا دخمن تر کالا تاو طالب فوزو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا پا مرکزو نوی کاری کاری وارو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا پگڑی اولونا اولونا ترمانجی مینا او خوات دے کولی ظلمی صفائی زلونا سپیسلی صفدہ امارات دے سپینی پگڑی اولونا اولونا ترمانجی مینا او خوات دے کولی ظلمی صفائی زلونا سپیسلی صفدہ امارات دے پاکی مصر او حوصلی غرون غرون دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا پاکی مصر او حوصلی غرون غرون دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا دخمن تر کالا تاو طالب فوزو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا پا مرکزو نوی کاری کاری وارو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا دا یوشتم قارن اتل دے طالب جان چیغا دا جہاد دے تر ہر چاوڑان دی دل دل دے دا نا وقت گردا استشهاد دے دا یوشتم قارن اتل دے طالب جان چیغا دا جہاد دے تر ہر چاوڑان دی دل دل دے دا نا وقت گردا استشهاد دے خمیر کڑی دا ڈیرو قواتو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا خمیر کڑی دا ڈیرو قواتو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا دخمن تر کالا تاو طالب فوزو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا پا مرکزو نوی کاری کاری وارو نا دی بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا بیا دا تکبیر چیغی دی غزا دا دا دغی خوری دا عزا فضل او نصرت دے زمون گزڑنا پریٹا کورشی دا دغی خوری دا عادت دے پلو تا بلورو تا غورشی دا تختن فضل او نصرت دے زمون گزڑنا پریٹا کورشی افغانستان سلامون سلامون دی بیادا تکبیر چیغی دی غزادا افغانستان سلامون سلامون دی بیادا تکبیر چیغی دی غزادا بیادا دکمن ترکالا تاو طالب فوزون دی بیادا تکبیر چیغی دی غزادا و مرکزونو ی کاری کاری وارو ندی بیادا تکبیر چیغی دی غزادا بیادا تکبیر چیغی دی غزادا بیادا دخمن ترکالا تاو طالب فوزو ندی بیادا تکبیر چیغی دی غزادا پا مرکزونو ی کاری کاری وارو ندی بیادا تکبیر چیغی دی غزادا بیادا تکبیر چیغی دی غزادا بیادا تکبیر چیغی دی غزادا.